Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 sierpnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni z workiem medali wylądowali w Warszawie. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy Polacy zdobyli 12 krążków. Koniec ewakuacji Podczela w Kołobrzegu. Saperzy rozpoczynają teraz akcję wyciągania niewybuchów. Obserwatorzy OBWE zauważyli w Donbasie rosyjską broń radioelektroniczną. Z workiem medali wracają do kraju z Berlina polscy lekkoatleci. Biało-czerwoni wylądowali na warszawskim lotnisku na Okęciu. A zatem złote medale. Pięcie kulą Paulina Kuba. Rzut młotem bezkonkurencyjny z tych mistrzostwach Europy Wojciech Nowicki. Adam, profesor Krzot 800 metrów. Jeszcze długo trzeba by wymieniać. Nieco wcześniej do kraju wróciła Anita Włodarczyk, która wczoraj wieczorem zdobyła złoto w rzucie młotem. Została przywitana przez mieszkańców swojego rodzinnego Rawicza. Do kraju wracała złotym autokarem ze swoim nazwiskiem razem z kibicami. Nie spodziewałam nigdy, że doznam takiego momentu. Coś fantastycznego. Myślę, że ktoś też przewidział tutaj miejsce na ten kolejny medal i na napis Berlin 2018. Pewnie za chwilę będę musiała tam chyba dorysować kolejny krążek, ale no coś niesamowitego. A w sumie nasi zdobyli 12 medali, 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. W klasyfikacji medalowej zajęliśmy drugie miejsce, a wyprzedziła nas tylko Wielka Brytania. W rzucie młotem triumfowali Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki. W pchnięciu kulą Paulina Guba i Michał Haratyk. Adam Krzczot został pierwszym 800-metrowcem w historii, który zdobył 3 złote medale Mistrzostw Europy z rzędu. Sobotni wieczór był wyjątkowy dla Justyny Święty. Najpierw Polka wywalczyła złoto w biegu na 400 metrów, a później na pierwszym miejscu doprowadziła do mety sztafetę. Zakończono ewakuację Podczela w Kołobrzegu. Teraz saperzy zajmą się bombami z czasów II wojny światowej, które znaleziono w weekend w wodzie w pobliżu plaży. W promieniu 2,5 kilometra od niewybuchów, od ośrodka Arka do Sianorzęd, zamknięte zostały plaże i ścieżki rowerowe. Od wejścia do portu Kołobrzeg do miejscowości Wieniatowo nikt nie może się teraz kąpać. Do 13:00 ruch pociągów na trasie od Ustronia Morskiego do Kołobrzegu kierowany jest na Białogard. Nie wiadomo, ile dokładnie potrwa akcja saperów. Uwaga na oszustów podających się za przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odwiedzają firmy i wykradają dane klientów albo dokumenty objęte tajemnicą handlową. Ten proceder zbiega się w czasie z trwającymi prawdziwymi kontrolami urzędu. Trzeba sprawdzać tożsamość kontrolerów. Powinni mieć też ważne uprawnienia, mówi Maciej Kawecki, koordynator reformy danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Legitymację z hologramem oczywiście, ze wskazaniem kto, a oprócz tego oczywiście upoważnienie od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do przeprowadzenia takiej kontroli, ze wskazaniem zakresu kontroli, daty kontroli, to co ma podlegać takiej kontroli. A kontrole są wcześniej zapowiadane, więc można to sprawdzić telefonicznie. System rosyjskiej broni radioelektronicznej zauważyli w Donbasie obserwatorzy OBWE. Nowoczesny rosyjski sprzęt wojskowy stacjonował na terenach kontrolowanych przez separatystów. Zaawansowana technologicznie rosyjska broń służy do zakłócania systemów komunikacji przeciwnika. Najnowsze doniesienia z Kijowa ma Paweł Buszko. Rosyjska broń radioelektroniczna była zauważona w rejonie miejscowości Czornuchine, 60 km na południowy zachód od Ługańska. Tak wynika z raportu specjalnej misji monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Bezzałogowy samolot OBWE 28 lipca zarejestrował tam obecność 4 różnych rosyjskich systemów broni radioelektronicznej. Były to mobilne systemy Lier-3, Krasucha-2, Bylina i Repelient. Nowoczesny rosyjski sprzęt służy do zakłócania komunikacji radioelektronicznej, w tym do zakłócania pracy radarów. Komentując informacje OBWE, przedstawiciele ukraińskiej armii zwrócili uwagę, że zauważony w Donbasie sprzęt to systemy, które weszły do wyposażenia rosyjskiej armii w ciągu ostatnich lat. Ukraińskie władze wielokrotnie wskazywały, że Rosja dostarcza separatystom w Donbasie żołnierzy, broń i amunicję. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach północnych okresami duże, a na wschodnim wybrzeżu słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie, 30 w centrum, do 32 na Śląsku. Teraz w Zielonej Górze 23 stopnie, w Gdańsku 18, a w Warszawie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

dzieli zielonego snu. A ty tylko Bogu siebie ma, a ty tylko Bogu siebie ma, a swoje oki wielkich gwiazd. A ty tylko Bogu siebie ma, minut po 10, zapowiadany Grzegorz Szczepaniak z zespołem ABC. Witamy w drugiej godzinie do południa. Nasza płyta tygodnia to płyta malutka, bo tak zwana epka. Przed mniej więcej tygodniem przepięknie zaśpiewały i zagrały na żywo w naszym studio w kontenerze na OFF Festiwalu. Panieneczki tego dnia świętowały ukazanie się swojej pierwszej prawdziwej płyty. To epka opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. To właśnie nasza płyta tygodnia. SMS nie zmienił się, 71-335 dla chętnych. A z tej właśnie epki gramy utwór Wyjrzyj Ino. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Już za chwilę na stulecie wynalazców zaprosi Wojciech Dorosz. My przygotujemy na po jakiś muzyczny wynalazek. Stulecie wynalazców. Stanisław Ulan, polski matematyk, który można powiedzieć miał szczęście być we właściwym miejscu, we właściwym czasie i spotykać właściwych ludzi. Profesor Adam Kisiel, Zakład Fizyki Jądrowej Politechniki Warszawskiej. Urodził się w roku 1909 w Lwowie w rodzinie o korzeniach żydowskich. Tam studiował i rozpoczął swoją karierę wchodząc niejako do Lwowskiej Szkoły Matematyki, czyli grupy ludzi, która właściwie stanowi jeden z najważniejszych wkładów Polski w naukę światową. Miał szczęście z nimi pracować, bezpośrednio uczestniczyć w legendarnych spotkaniach w kawiarni szkockiej w Lwowie, gdzie dyskutowane były najważniejsze i najbardziej aktualne wtedy w latach 20., 30., 20. wieku problemy matematyki. W swoich podróżach po Europie w latach 30. poznał bardzo wielu słynnych naukowców, m.in. profesora Johna von Neumanna, który później, kiedy już wyemigrował do Ameryki, ściągnął go również do projektu Manhattan, gdzie na początku uczestniczył w pracach nad bombą atomową, a później nad bombą wodorową. Profesor Stanisław Ulan. Bomba Mike 1 była sukcesem większym niż się spodziewaliśmy. Ludzie robili zakłady, jaka będzie moc wybuchu, a pulę wygrał Izydor Rabi, który uznał, że około 20 megaton. Zapytałem, co sprawiło, że obstawiłeś tak wielką moc? A on odpowiedział, cóż, pomyślałem, że gdybym był bombą, to moja moc byłaby bardzo wielka. Jednocześnie w bardzo podobnym czasie i w tym samym miejscu wydarzyła się rewolucja, której efekty widzimy do dzisiaj, czyli narodziny komputerów. Stanisław Ulam bezpośrednio uczestniczył w tych właśnie wydarzeniach, pokazał dzięki wynalezionej przez niego metodzie Monte Carlo, po pierwsze potęgę jego metody, ale żeby potęgę tej metody w pełni wykorzystać, potrzebne były komputery, czyli właśnie idealny czas, kiedy z jednej strony narzędzia matematyczne, które on stworzył, pokazywały swoją moc, ale moc tą mogły wykorzystać dzięki komputerom, z drugiej strony komputery pokazywały, że jeżeli zastosować odpowiednie metody, to one również stają się potężne. Job done by Stan Ulam. Edward Teller, jeden z twórców amerykańskiej bomby wodorowej. Praca, którą wykonał Stanisław Ulam, była szczególnie ważna. Wstępne obliczenia dotyczące bomby były bardzo powierzchowne. Ulam i jego współpracownicy nie mieli wtedy żadnej maszyny obliczeniowej, wszystko robili ręcznie i wykonali ogromną pracę, która pozwoliła ostatecznie zweryfikować teorię i rozwiązać problemy. Stanisław Ulam przez całe swoje życie pracował w dziedzinie matematyki, ale jednocześnie bardzo mocno był przekonany, że matematyka jest istotna dlatego, że ma zastosowania w różnych dziedzinach nauki. W jego przypadku to oczywiście była przede wszystkim fizyka, ale również biologia i inne dziedziny. Tworzył nowe narzędzia matematyczne, które potem okazywały się niezwykle przydatne w tych właśnie dziedzinach. Ulam w czasie swojego życia poznał bardzo wielu słynnych naukowców, pracował z nimi w sposób bezpośredni, wniósł ogromny wkład w bardzo wiele dziedzin matematyki, ale również fizyki i właśnie zastosowania komputerów, bardzo nowego wtedy wynalazku, zarówno w matematyce, jak i fizyce. I trzeba powiedzieć, że metody przez niego wynalezione, właśnie ta wspomniana metoda Monte Carlo, właściwie do dzisiaj stanowią podstawowe narzędzie w fizyce jądrowej i są nie tylko wykorzystywane, ale właściwie ich zastosowanie cały czas się rozwija. Stanisław Ulam zmarł w roku 1984 w Stanach Zjednoczonych, w Santa Fe, gdzie żył od czasów II wojny światowej, natomiast pochowany został przez swoją żonę w Paryżu na cmentarzu Montmartre. Na następny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień. Wojciech Dorosz. Pan Stanisław Ulam, matematyk, był gościem Wojciecha Dorosza. Nasze płyty tygodnia, czyli epkę grupy Panieneczki, otrzymują dziś pan Maciej Kobuszewski z Ostrowca Świętokrzyskiego i pani Sylwia Antos z miejscowości Koniusza. Obiecałem muzyczny wynalazek. Piosenka w oryginale nazywała się A gdzie jest siódme morze, ale to jest wersja specjalna. ist meine Welt die kleinste. Ist meine Welt die größte. In mir brennen Flammen und ich lauf und laufe sie im Meer zu löschen. Such die kühlen Fluten, mich verbrennen.

przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną. Od tur po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki grat wywiódzony ziemię zmył. Nagły skok wód wyspa znów. Przynajmniej dwie trzecie ekipy realizującej dzisiejsze do południa, czyli Agnieszka Łukasiewicz i ja, zgadzamy się co do tego, że to nasz ulubiony utwór z całej dyskografii grupy Perfect. Muzyczny wynalazek raz jeszcze. We'll be right back. the same sort they liked you, they gone good night you with. Shit, it's only half if they like you. That ain't even a half what they might do. Don't believe me, ask Michael. See Martin, see Malcolm. See Biggie, see Pop, see success and its outcome. See Jesus, see Judas. See Caesar, see Brutus. See success is like suicide. Suicide is a suicide. If you succeed, prepare to be crucified. Media medals, nigga, so you settle. Every step you take, they remind you you get on. So it's tough being Bobby Brown. To be Bobby then, you have to be Bobby now. Question is to have had and lost better than not having it all? Because time just went into the shadows. Gościem zespołu Coldplay był niedawny nasz gość na Stadionie Narodowym. Był ktoś na koncercie Eda Sheerana w sobotę albo wczoraj? Bo ja byłem wczoraj i podobało mi się, mimo tego, że było aż tyle pisków. Szukając w muzycznym kalendarzu dzisiejszych dat, znalazłem dość niezwykłą rzecz. Anglicy, którzy lubują się takich klasyfikacjach, w 2004 roku uznali utwór Angels Robiego Williamsa za numer jeden, który nigdy nie był numerem jeden, czyli utwór, który zasługiwałby na pierwsze miejsce listy przebojów, ale z różnych powodów nigdy się tam nie dostał. Ja pamiętam, że Angels było kiedyś wybrane numerem jeden, jeżeli chodzi o odtwarzanie przynajmniej na Wyspach Brytyjskich podczas ceremonii ślubnych. Czy dalej jest to aktualne? Tego nie wiem. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, Where I'm right or wrong, and down the waterfall, instead. Dziś Dzień Wynalazków także w muzycznym kalendarzu. Przemilczę, jaki utwór został wybrany przez Brytyjczyków najgorszym singlem numer jeden wszechczasów. Minęła 10:43. Fajny film. W wielu miejscach Europy kręcone są właśnie zdjęcia do nowego filmu Władysława Pasikowskiego Kurier o wojennej misji Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ich autorką jest Magdalena Górka, od kilkunastu lat pracująca przede wszystkim w Hollywood. Niedawno okazję spotkać się z nią miał Ryszard Jaźmiński. Mogę powiedzieć, że zapowiadane dawno już temu plany, no i też chyba twoje marzenia się spełniły. Spełniają właśnie. No spełniają się, to bardzo dobry jest taki, wiesz, tutaj się rozkręcę przy tym Kurierze, a potem spokojnie tego Jamesa Bonda nakręcę. To są twoje marzenia? No zawsze, no. Ciągle o tym rozmawiamy. Przy każdym razem, jak się widujemy, ja ciągle jej powtarzam takie same, czyli one jeszcze się nie do końca nie spełniły. Ale na pewno się spełniło marzenie, o którym mówiliśmy rok temu, że będziemy z Władkiem kręcili Kuriera. No właśnie. To jakim rodzajem przygotowania do kręcenia w przyszłości Jamesa Bonda może być film Kurier? Bo wyzwanie jest, wprawdzie czasy inne. Czasy inne, tak, ale historia bardzo, bardzo Jamesa-Bondowska. Lecimy po prostu. Mamy mało czasu, trzeba dotrzeć do Warszawy przed powstaniem. Historia mrożąca krew w żyłach. Powiedz, jak to się zaczęło na planie? Pierwsze zdjęcia? No to było strasznie. Byliśmy bardzo zdenerwowani, no bo wszyscy oczekują w ogóle nie wiadomo czego i każdy ma jakieś tam wyobrażenia, jak to wszystko będzie wyglądać, a zaczynaliśmy od bardzo ciężkiej sceny w kwaterze Bora Komorowskiego, więc mieliśmy po prostu wszystkich tuzów aktorskich w jednym pokoju. Gdzie to było kręcone? To było kręcone w byłej ambasadzie Jugosławii na Alejach Ujazdowskich, więc po prostu wszyscy byli jak na szpilkach i na szczęście to poszło i wygląda super, więc troszeczkę nam ulżyło. Jak wiele jeszcze zdjęć przed wami, no bo to jest duża produkcja. No, jeszcze do końca lata. I to nie tylko Warszawa? No nie, właśnie będziemy wszędzie. Wszędzie? To znaczy tak wiele lokacji? Tak, jest bardzo dużo lokacji, mniej więcej przemieszczamy się co 3 dni, ponieważ jest to film drogi. Jak znasz historię Jana Nowaka Jeziorańskiego, to on po prostu musiał się dostać do Warszawy przed powstaniem, aby przekazać meldunek. I nikt mu w tym nie pomagał. Był też tropiony przez szpiegów, więc musiał przebyć bardzo długą i niebezpieczną drogę, aby tutaj dotrzeć przed wybuchem powstania. Bardzo ciekawie mówisz o inspiracjach, o tym, co cię inspirowało do tworzenia obrazów w filmie, no ale też użycia kolorystyki. Jak to było? Bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby zrobić film autentyczny. Ja nie chciałam, żeby to było wszystko wymyślone, że ja sobie wymyśliłam po prostu jakieś obrazy i chcę je nakręcić, żeby było to z sensem. Więc inspirowałam się jak zwykle malarstwem oraz książkami. Konkretnym malarstwem też, tak? Malarstwem, tak, Edwarda Hoppera, bo jest to po prostu mój idol malarski i zawsze chciałam nakręcić film właśnie w takich kolorach i w tym momencie stwierdziłam, że to po prostu było bardzo adekwatne, bo to był dokładnie ten czas, w którym on tworzył. To mi bardzo pomogło, bo każdy myśli, że ten świat ze względu na to, że taki stary, to on był wyprany z tych kolorów, a tak nie było moim zdaniem. To było przepiękne, ludzie się przepięknie ubierali, było światło i to światło było bardzo intensywne, dlatego, że nadal wszędzie były lampy gazowe, czyli żółte, prawda? Wszędzie po prostu było światło księżycowe, ponieważ nie było strasznie dużo świateł na ulicach. tych latarni nie było duży. Przede wszystkim, o czym nikt nie pamięta, że wtedy panowało zaciemnienie i w Londynie, i w Warszawie. Związane z wojną. Dokładnie, więc nie było latarni na ulicach, a jeżeli było światło w domu, to były zasłonięte okna i wtedy było bardzo ciemno, w tym właśnie okresie w 1944 roku, a ja nigdy tego nie widziałam w filmach. Zawsze jest po prostu wszystko pokazane raczej tak, no nie do końca autentycznie, więc bardzo mi zależało na tym, żeby to było z duchem po prostu czasu na ekranie. Na razie no, oczywiście tylko jakaś drobna rejestracja sprawną filmowego daje wstępne wyobrażenie o tym, jaki może być ten film. To on rzeczywiście wydaje się, że będzie bardzo kolorowy i niekoniecznie wcale taki ciemny, chociaż barwy są... Aha. To były właśnie, akurat zostaliście tutaj potraktowani zdjęciami z dziennych planów. Czyli tak naprawdę będzie trochę inaczej. Trochę będzie inaczej, to są oczywiście też zdjęcia prasowe, czyli zawsze jest większy kontrast, prawda? My używamy obiektywów, które są bardzo stare, które ściągnęłam do tej produkcji z Londynu i bardzo mi zależało na tym, aby je posiadać, ponieważ kręcimy film w formacie anamorfozy i... Co to znaczy dla tych, którzy tego nie wiedzą? Szeroki ekran 2.35, jak się kręciło westerny i chcę, żeby po prostu ten film wyglądał z takim rozmachem i to jest format, który to najbardziej oddaje. Bardzo mi zależało na tym, robiłam wiele testów obiektywów, żeby mieć obiektywy, które jak najbardziej się zbliżą i pomogą nam oddać po prostu charakter tego czasu, więc byłam na liście w Londynie przez rok, żeby dostać ten set, no i na szczęście go dostałam. Jesteś skuteczna, to cieszy, a powiedz, no bo przecież oczywiście z Władysławem Pasikowskim współpracowałaś już od wielu lat, Jack Strong, serial Glina, kolejne doświadczenie, czy to się różni, czy jesteście na jakimś innym etapie współpracy, czy też może rozmach filmu powoduje, że są większe wymagania, jak to jest? Tu się nic nie zmienia, Władysław pracuje bardzo szybko, jest bardzo konkretny, wie czego chce, po prostu z nim nie ma pytań, no. Ja bardzo rzadko zadaję pytanie, ale dlaczego, a po co, bo nie muszę. Wchodzi na plan, mówi jak chce, żeby to wyglądało, co chce nakręcić, ja to po prostu wykonuję. Czyli świetnie się wciąż dogadujecie. Tak, doskonale. Jeszcze szybciej nawet. A powiedz mi z twojego punktu widzenia, autorki zdjęć, jak się na razie pracuje z aktorami na planie? Bardzo dobrze. Mamy międzynarodową obsadę. No i to jest taki totalny tygiel aktorski. To jest bardzo fajne, że jest bardzo dużo nowych twarzy, które nie są opatrzone. No i jest bardzo dużo szans aktorskich. A cieszysz się szczególnie z jakiegoś spotkania? Tak twoim okiem jakieś odkrycie już na wstępie? Bardzo się cieszę ze spotkania zawsze z naszymi wielkimi polskimi aktorami, z którymi zawsze pracujemy przy filmach Władysława, jak ze Zbyszkiem Zamachowskim, z Mirosławem Baką. Uwielbiam z nimi pracować. To są po prostu mega profesjonaliści. No i jak na razie uważam, że każdy z aktorów, który został zaproszony tutaj do tego filmu, prezentuje coś ciekawego. To się pewnie nie zmieniło. Na co dzień mieszkasz, pracujesz w Los Angeles. Co po kurierze? Już wiadomo, jakieś plany? Mam bardzo ciekawe propozycje teraz, o których niestety nie mogę mówić, ponieważ są bardzo medialne, ale jak się zdecyduję na to, to będzie niezwykłe medialne zaskoczenie dla wszystkich, nawet dla mnie. Będzie głośno o tym? Tak, ale to bardzo ciężko jest mi podjąć taką decyzję, czy mam coś takiego zrobić, czy nie. Więc co się okaże, może po prostu nie wyjść. A druga sytuacja, że dostałam propozycję, żeby robić serial z DC Comics, czyli Super Heroes, czego nie sądziłam, że w ogóle ktoś wpadnie na taki pomysł, żebym miała coś takiego robić, więc mogę się skusić na to, bo dla operatora to jest niezwykła przygoda. Z Magdaleną Górką, autorką zdjęć do filmu Kurier Władysława Pasikowskiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew, tak serce raduje piosenki tej śpiew. Piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim